je beste vriend tijdens de feestdagen. Radio Horizon wenst u hele fijne dagen, met veel plezier en veel muziek willen wij u behagen. ...1985, Horizon 93-2. Dat wordt u gewenst door ons allemaal.